З забраных Расіі ўсходніх беларускіх тэрыторый былі ўтвораны Пскоўская губерня, некалькі пазней яна была перайменавана ў Полацкую, з правінцыямі Пскоўскай, Велікалуцкай, Двінскай, раней Ліфлянскай, Полацкай і Віцебскай з цэнтрам у Апотцы. І Магілёўская губерня з правінцыямі Магілёўскай, Аршанскай, Рагачоўскай і Віцебскай. Адразу на ўключаных у склад Расіі землях Беларусі афіцыйнай мовай замест польскай была ўведзена расійская. І такім чынам Беларусь адразу трапіла з агню паланізацыі ў полымя русіфікацыі. Праўда, першая з іх не адразу знікла. І нават у першую трэць 19 стагоддзя дасягнула свайго піку, дзякуючы Чартарыйскаму, які, стаўшы прыбліжаным расійскага цара Александра I і адначасова будучы папячыцелем віленскай вучэбнай акругі, у якую ўваходзіла амаль уся Беларусь, стаў адчыняць тут паўсюдна польскія школы, якія садзейнічалі далейшай паланізацыі. Менавіта гэтым і тлумачыцца, чаму Міцкевіч, Сыракомля, Манюшка і іншыя беларусы сталі выдатнымі дзеячамі польскай культуры. Толькі пасля задушэння паўстання 1830-31 гадоў паланізацыя на Беларусі была канчаткова зменена на не менш небяспечную русіфікацыю. Разам з расійскай мовай на тэрыторыі Беларусі пачалі ўводзіцца характэрныя для Расіі установы, напрыклад, губернскія і правінцыйныя суды, устанавліваюцца падаткі, якія павінны былі плаціць сяляне, а таксама купцы і яўрэі. Але асаблівая ўвага была ўдзелена царкоўным справам. Найперш пад абарону была ўзята праваслаўная царква. Былі ўтвораны Пскоўская і Магілёўская праваслаўныя епархіі. Апошнюю, як і раней у складзе Рэчы Паспалітай, узначаліў Каніскі. Было надалей забаронена пераходзіць праваслаўным у каталіцтва і асабліва ва ўніяцтва. Рэарганізацыі падверглася і ўніяцкая царква. Была ліквідавана Смаленская епархія з прычыны малой колькасці ў ёй вернікаў-уніятаў, але пакінута Полацкая епархія з падначаленнем ёй уніятаў на ўсёй тэрыторыі забранай Беларусі. Уніяты не толькі заахвочваліся да пераходу ў праваслаўе, але і гвалтоўна заганяліся ў яго. Так па Полацкай епархіі было перацягнута ў праваслаўе каля 130 тысяч уніятаў, а па Магілёўскай каля 120 тысяч. Устанаўлівалася, што ўсе сыны ад змешаных шлюбаў павінны лічыцца праваслаўнымі. Звернута была ўвага і на арганізацыю каталіцкай царквы, для кіравання якой у Беларусі была створана Магілёўская епархія. Поле дзейнасці ёй было прадстаўлена вельмі шырокае, паколькі ёй павінны былі падначальвацца ўсе каталіцкія касцёлы і манастыры ва ўсёй Расіі. Гэта і дало ёй магчымасць у далейшым ператварыцца спачатку ў архіепіскапію, а пасля і ў мітраполію. З мэтай абароны праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай была ўтворана адмысловая праваслаўная епархія, месца знаходжання якой быў горад Слуцк. Епіскапам у ёй прызначылі Садкоўскага. Гэта менавіта ён на Слуцкім царкоўным саборы пагражаў мясцовым святарам, якія ў сваім набажэнстве ўжывалі зразумелую вернікам беларускую мову. «Я скараню, знішчу, чтоб і языка не было вашага праклятага літоўскага». Зразумела, што тут пад літоўскай мовай разумелася беларуская. І гэта яшчэ раз паказвае, што ў той час паняцці «Літва» і «Літоўская» адпавядалі сучасным «Беларусь» і «Беларуская». Як бачым, расійскі стаўленік Садкоўскі адразу прыняў непрымірымую пазіцыю да беларускай мовы. Але калі праваслаўны епіскап Садкоўскі ўсё рабіў для таго, каб перацягнуць уніятаў у праваслаўе, то уніяцкі мітрапаліт Рэчы Паспалітай Смаргжэўскі ўсё рабіў для таго, каб паболей акаталічыць уніятаў. Як ужо вядома, Замосцкі сабор 1720 года абавязаў уніяцкую царкву прыняць шэраг каталіцкіх абрадаў. Аднак, відаць, гэта патрабаванне не асабліва выконвалася, тым больш што былі уніяцкія іерархіі, як полацкі біскуп Лісоўскі, якія супраціўляліся акаталічванню уніятаў. Вось чаму Смаргжэўскі рашуча патрабаваў ад уніяцкіх святароў прыняцця каталіцкіх абрадаў.